Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε ψίχουλα, τώρα έχουμε πάλι ψίχουλα, αλλά τα έχουμε στην μορφή του πασχαλινού σοκολατένιου αυγού. Και μια λαμπάδα δώρο. Λοιπόν, το ζήσατε, το ζήσαμε, είχαμε μια ακόμα επικοινωνιακή φιέστα, πασχαλινή αυτή τη φορά. Την είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση και με τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει ότι συναντάει ανθρώπους που τον βεβαίως αναγνωρίζουν οι άνθρωποι την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα μικρό προβληματάκι όταν πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουν στα βενζινάδικα, όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Βεβαίως μάλλον δεν συναντάει το Γεωργιάδη, γιατί αν συναντήσει το Γεωργιάδη μάλλον θα βγάζαν selfie μεταξύ τους. Γιατί κατά τον Γεωργιάδη δεν υπάρχουν ατιμήσεις, δεν υπάρχει ακρίβεια. Είπαμε, πάει στα σούπερ μάρκετ και εκεί δεν του λένε τίποτα για να τιμήσει. Σέλφι του ζητάνε να βγάλει. Ο κύριος Πρωθυπουργός ωστόσο συναντάει άλλους και αυτοί του είπαν, δεν το ξέρε μάλλον ο ίδιος, του το είπαν ότι υπάρχει ένα θεματάκι σε ό,τι αφορά το οικογενειακό εισόδημα. Ως εκ τούτου λοιπόν θα έχουμε γενναία ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος με αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία πρέπει να σας πω, αυτή η αύξηση θα σας πω περί τίνος πρόκειται, το ξέρετε ήδη καλύτερα από μένα, έχει εξανεμιστεί πριν ακόμα δοθεί. Εξανεμίστηκε αυτό, αυτό τέλειωσε πριν ακόμα δοθεί εξαιτίας του τεράστιου κύματος ακρίβειας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα όσα ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Πρωθυπουργός, από την 1η Μάη ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται μεικτά στα 713 ευρώ. Βεβαίως αυτό το οποίο υπερτόνισε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η αύξηση σε σχέση με το 663, μεικτά και αυτό, που ισχύει μέχρι το τέλος του Απρίλη, είναι 50 ευρώ το μήνα. 50, το είπε 300 φορές για να το εμπεδώσουμε. 50 ευρώ το μήνα, ένα πενιντάρικο. Για να έχουμε συνέστηση τώρα τι ακριβώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σας λέω το εξής. Το 50 ευρώ το μήνα, που ο μήνας έχει 30 μέρες, είναι 1,6 ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι η αύξηση που πήρατε. Σας έδωκε δηλαδή 1,5 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται. 3 μπουκαλάκια νερό πήρατε δηλαδή. Μην πάτε για καφέ, δεν φτάνει το 1,5 ευρώ. Θα μου πείτε τώρα κάτι είναι τα μπουκαλάκια νερό, διότι όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ θες μια μποτήλια νερό. Τουλάχιστον τώρα με το 1,5 ευρώ θα έχεις 3 μπουκαλάκια για να χωνέψεις το λογαριασμό που έρχεται. Ως εκ τούτου λοιπόν το πασχαλινό αυγό έχει μέσα 1,5 ευρώ, αυτό είναι την ημέρα, η αύξηση λέει του κατώτατου μισθού, βεβαίως στα όρια πάντα της οικονομίας παιδιά, έτσι. Μην το ξεχυλώσουμε κιόλας το πράγμα, δεν είμαστε τίποτα εφοπλιστές, να έχουμε τετραπλασιάσει τις τιμές στα εισιτήρια, εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Ως εκ τούτου 1,5 ευρώ την ημέρα. Για να καταλάβετε τώρα το είδος σωτηρίας που βασιλεύει σε αυτή τη χώρα, να θυμίσω το εξής. Πριν από 13 χρόνια και πριν ακόμα ξεκινήσει όλη αυτή η περιπέτεια της σωτηρίας, η σωτηρία με τα Δουνουτού, με τις Τρόικες, με τους Τόμσεν, με τους άλλους που είναι πιο Τόμσεν από τους Τόμσεν, θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, τότε λοιπόν, μετά που ήρθαν μετά τα τρία μνημόνια που ξεπουλήθηκε η χώρα και τα συναφή, Θυμάστε τι λέγαμε το 2009 πριν ξεκινήσουν όλα αυτά. Το 2009 λοιπόν μιλούσαμε όλοι και κλαίγαμε για την χαμένη γενιά ποιών, των 700 ευρώ. Ήταν τότε που ο κατώτατος μισθός ήταν 751 ευρώ. 751, πριν από 13 χρόνια. Και τώρα, 13 χρόνια μετά, μετά τη σωτηρία, τις αλλεπάλληλες σωτηρίες, 13 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός από 751 το 2009 και τις αλλεπάλληλες, επαναλαμβάνω, σωτηρίες, είναι 713. Και πρέπει να πανηγυρίζεται βέβαια, διότι από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να παριστάνει τον Άι Βασίλη ακόμα και τις μέρες του Πάσχα, όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, θα τη ζήσουμε λοιπόν αυτή την φιέστα. Από όσο άκουγα, μου έλεγε και ο Ηλίας ο Μπενέκος προηγουμένως, προγραμματίζεται να κάνει δηλώσεις και ο κύριος Χατζηδάκης, ο Σούπερμαν. Δεν ξέρω αν θα τις κάνει, διότι το εξειδίκευσε ο κύριος Μητσοτάκης, ενδεχομένως να βγει και ο κύριος Χατζηδάκης. Προσέξτε τώρα λοιπόν πού εδράζεται όλο αυτό το νέο πανηγύρι. Έχουμε λοιπόν τα εργατικά, τα λαϊκά νοικοκυριά και την ακρίβεια. Δείτε τι έχει συμβεί το πρώτο τρίμηνο του 2022. Πρόκειται για τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις έρευνες, η μία έρευνα μετά την άλλη. Έτσι, έχουμε τα εξής λοιπόν στοιχεία. 5 στους 10 Έλληνες έχουν μειώσει τα τρόφιμα από πολύ και αρκετά. Αρκετά και πολύ. Οι 5 στους 10, ο ένας στους 2 δηλαδή, έχουν μειώσει τις αγορές στα σούπερ μάρκετ. Οι 8 στους 10 έχουν μειώσει πολύ και αρκετά τις αγορές σε ένδυση και σε υπόδηση. Οι 3 στους 4 απαντούν ότι έχουν αδυναμία πληρωμής λογαριασμών. Και ένας στους 2 δηλώνει την αγωνία του, γιατί αν θα μπορεί από εδώ και πέρα να καλύψει τις δαπάνες του νοικοκυριού. Είμαστε στο μήνα Απρίλη, έχει καταμετρηθεί για τον Μάρτι ο πληθωρισμός, ο οποίος μετρήθηκε στο 8,9%, το οποίο ήρθε να προσθεθεί στο προηγούμενο 7,2%, που ήρθε να προσθεθεί στο προηγούμενο 6,2%, που ήρθε να προσθεθεί στο προηγούμενο 5,5%. Αυτός ο πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από το 1995. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση του ελληνικού λαού και της πραγματικής οικονομίας, όχι της οικονομίας που αγοράζει Ραφάλ, όχι αυτής της οικονομίας, όχι της οικονομίας που δίνει 40 δισεκατομμύρια έχει γι' αυτό, για τις αμυντικές δαπάνες και για το ΝΑΤΟ, ενώ αυτή είναι η πραγματική οικονομία, οργανώνουν φιέστα και οργάνωσαν φιέστα αυτού του επίπεδου σήμερα, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για να πούν ότι θα πάρουμε 1,5 ευρώ αύξηση την ημέρα. Για να γίνει αντιληπτό στο το έδαφος πάνω στο οποίο στείνονται αυτού του είδους οι φιέστες, θα σας πω τα σημερινά στοιχεία. Τα σημερινά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας. Τι πληρώνουμε δηλαδή εδώ ως Έλληνες για την ενέργεια. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με τις ημερήσιες τιμές της χονδρεμπορικής. Η Ελλάδα λοιπόν και σήμερα, τώρα που μιλάμε, βρίσκεται με μεγάλη διαφορά πρώτη από την δεύτερη Βουλγαρία, στην κορυφή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχουμε 268,48 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η επόμενη, η δεύτερη, η Βουλγαρία, είναι στα 242. Επαναλαμβάνω, εμείς 268. Η Γαλλία 206. Η Γερμανία 203. Η Ισπανία 85. Εμείς 268,48. Σε αυτό το έδαφος λοιπόν εκδηλώνεται αυτού του είδους η γενναιοδορία της κυβερνήσεως. Αυτή είναι η γενναιόδορη τοποθέτησή της σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη εξανεμιστεί από την χιονοστιβάδα της ακρίβειας των ανατιμήσεων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εδώ και μήνες. Εδώ και πάνω από χρόνο. Επαναλαμβάνω, η τιμή του ρεύματος, μόνο του ρεύματος, στη χώρα, έχει αυξηθεί 79% μέσα σε ένα χρόνο. Βεβαίως όλα αυτά δεν τους εμποδίζουν να επιδίδονται στην κοροϊδία, στην κοροϊδία των ψίχουλων, επαναλαμβάνω. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο βιώνει ο ελληνικός λαός είναι μια βύθιση στη δίνη της ακρίβειας, της φτώχειας, μιας νέας φτώχειας, η οποία αγκαλιάζει εκατομμύρια ανθρώπους και δεν μπορεί κανείς να μιλάει για ανακούφιση, όχι για λύση του προβλήματος. Δεν πρόκειται για καμία λύση του προβλήματος, αλλά έστω για ανακούφιση του κόσμου, ο οποίος βιώνει τραγικές καταστάσεις, εάν δεν πας στην γενναία μείωση στις τιμές, στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως τα είδη διατροφής, στο ψωμί, στο αλεύρι, στα λάδια, δεν μπορεί να μιλάς όχι για λύση του προβλήματος, αλλά για μια στοιχειώδη ανακούφιση, εάν δεν βάλουν πλαφόν στις τιμές. Πλαφόν στις τιμές. Και όχι επιδοτήσεις προς τα μονοπόλια τελικά, έτσι ώστε να κρατιέται η ακρίβεια εκεί που κρατιέται, για να θησαυρίζουν τα ταμεία εκείνων οι οποίοι λειτουργούν ως εσχροκερδείς μαυραγορείτες. Δεν μπορείς να μιλάς, όχι για λύση, αλλά για μια στοιχειώδη ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, εάν δεν προχωρήσεις στην κατάργηση του ΦΠΑ, στην κατάργηση δηλαδή αυτού του κεφαλικού φόρου σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και δεν μπορείς να μιλάς, όχι για λύση, αλλά για μια στοιχειώδη ανακούφιση όλων εκείνων των εκατομμυρίων οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτής της θατσερικής πολιτικής, εάν δεν μιλήσεις για πραγματικές επιδοτήσεις στο νίκη, στα λαϊκά νοικοκυριά, στις μικρές επιχειρήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό το οποίο θα ζούμε θα είναι μία φτωχοποίηση, η οποία ταυτόχρονα θα έχει και την κορδελίτσα του τάχα μου Μποναμά, ο οποίος έρχεται και επανέρχεται με τη μορφή ενός πολιτικού δελφινάριου Πάσχα και Χριστούγεννα. Επαναλαμβάνω λοιπόν και συνοψίζω, είχαμε την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε κατώτατο μισθό στα 713 ευρώ από την 1η Μαΐου. Μιλάμε για κατώτατο μισθό ο οποίος αφορά 650.000 εργαζόμενους. Στην πραγματικότητα αυτό που σημαίνει το 713 είναι 1,66 ευρώ αύξηση την ημέρα, περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για 713 ευρώ μεικτά, τα οποία είναι κάτω από το 751, το οποίο υπήρχε πριν από 13 χρόνια στην Ελλάδα, και ενώ στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει η μία σωτηρία μετά την άλλη. Η σωτηρία του πρώτου μνημονίου, η σωτηρία του δεύτερου μνημονίου, η σωτηρία του τρίτου μνημονίου που το ψήφισαν και όλοι μαζί, και τώρα είμαστε στη φάση της διαρκούς σωτηρίας, της τάχα μου μεταμνημονιακής. να αναστεναγμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστεναγμό μου. Πάνω στα ματωμένα πουκάμισα των σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές από την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Τάσος Λιβάδητης. 100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση του ποιητή. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε τάξη. Αυτό το 713 που ακούτε, έτσι μη σας μπει στο μυαλό. 713 είναι το θεωρητικό. Το θεωρητικό είναι το 713. Ξαναλέω, μη σας μπουν στο μυαλό τέτοιες ιδέες. Όταν λέει ο κύριος Μητσοτάκης 713, εννοεί μεικτά. Μεικτά. Του τέστην 614. Για να είμαστε και ακριβείς, 614,65. Ράφτε τις τσέπες, μην πέσουν τα φραγκοδίφραγκα. Του τέστην 1,66 ευρώ αύξηση την ημέρα. Αυτή είναι η επικοινωνιακή φτιέσχιατα που έστησε σήμερα η κυβέρνηση. Για τόσο αξίζει, για 1,66 αύξηση ευρώ την ημέρα στον κατώτατο μισθό. Με αυτά θα πληρωθεί το ρεύμα, με αυτό θα πληρωθεί το ενίκιο, με αυτό θα πληρωθεί η βενζίνη, με αυτό θα πληρωθεί το σούπερ μάρκετ. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο καλός φίλος, δικηγόρος, εργατολόγος, ο Γιώργος ο Μελισσάρης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έκανα λάθος μήπως τον υπολογισμό? Το 713 μεικτά είναι 614,65. Ίσως και λιγότερο λίγο. Ανάλογα με λιγότερο. Το αν βαρύνονται με βαρέα ένσημα είναι και λιγότερο ακόμα. Γύρω στα 6 εκατοστάρικα είναι το καθαρό ποσό. Μάλιστα. Θυμάμαι καλά, μιλάγαμε το 2009 για τη χαμένη γενιά των 700 ευρώ. Μιλάγαμε για την χαμένη γενιά, η οποία τώρα χάθηκε και δεν ξέρουμε πού είναι. Τώρα πάμε για την επόμενη χαμένη γενιά των 600 ευρώ. Γενικά, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά τα πολύ σωστά που είπες, διότι το βασικό εδώ δεν είναι να μιλάμε για έναν κατώτατο μισθό με ονομαστικούς όρους. Με ονομαστικούς όρους, το ύψος του κατώτατου μισθού δεν λέει και πολλά. Αυτό που λέει, και έτσι πρέπει να γίνεται και η σύγκριση και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, για τις οποίες αν θέλεις θα σου πω ότι ισχύει, είναι η αγοραστική του δύναμη. Mm-hmm. Όπως σωστά ανέφερες, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού, είναι η 7η χαμηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να σου πω ότι σε χώρες όπως, που είχαν προγράμματα σταθερό προσαρμογής, όπως ας πούμε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, το χάσμα είναι μεταξύ της αγοραστικής δύναμης του μισθού στην Πορτογαλία 5% και της Ιρλανδίας 45%. Είμαστε πιο χαμηλά. Με όλες αυτές τις αυξήσεις, με την άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή που τώρα είναι γύρω στο 7-8%, όπως νομίζω είπες σωστά πριν, η αύξηση αυτή, η ελάχιστη αύξηση του κατώτατου μισθού, νομίζω μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να φαντάσει. Και δυστυχώς αν δεν ήταν τελικά, όχι ανέκδοτο, αλλά κάτι τραγικό. Ένα στοιχείο μόνο να συνεισφέρω σε αυτή την κουβέντα. Mm. Λέγαμε προηγουμένως για την αγοραστική δύναμη του κόσμου και τι σημαίνουν αυτά τα 713 που είναι 614 που μπορεί να πέσουν στα 600 όπως έλεγες προηγουμένως. Έχει σήμερα να κλείνει η τιμή σε ό,τι αφορά την ενέργεια στη χώρα μας στα 268 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ισπανία είναι 85. Μα 85. Αυτές ακριβώς είναι οι τεράστιες διαφορές, όπου εμείς είμαστε πρωταθλητές σε κάτι και αυτό το κάτι είναι δυστυχώς η ακρίβεια σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και η αγοραστική δύναμη είπαμε ότι είναι τόσο χαμηλή, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη όλα αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή η μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού έναντι του Ιανουαρίου του 2021 ανέρχεται περίπου στο 14%. Δηλαδή δεν φτάνει για να αγοράσουν τα προστοζήν ο κόσμος και τους λείπουν ακόμα άλλο 14%. Να πω μόνο για τον κατώτατο μισθό ότι αφορά περίπου το 46% των μισθωτών. Δηλαδή το 46% των μισθωτών σήμερα αμείβονται με τον κάτω, στην Ελλάδα, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ζουν σε συνθήκες υλικής στέρησης. Εννοείται βέβαια, δεν χρειάζεται να πω, ότι αυτό το ποσοστό είναι το ψηλότερο από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αμέσως χαμηλότερο είναι νομίζω στη Ρουμανία, που είναι όμως 10 μονάδες κάτω από εμάς. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή την, αυτό που λένε αύξηση, εν πάση περιπτώσει, αυτό τι συμπαρασύρει, έρχεται να επιμετρηθεί, να επιμετρηθούν μια σειρά πράγματα σε κάποια επιδόματα τα οποία υπάρχουν, Γιώργο? Κοίταξε, ουσιαστικά η βασική επίδραση είναι στα επιδόματα που δίνει ο ΑΕΔ, ο οποίος, να σου θυμίσω ότι αναμορφώνεται, ήδη ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, γίνεται δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, οπότε το επίδομα ανεργίας που υπολογίζεται βάσει του κατώτατου μισθού θα αυξηθεί κατά το αντίστοιχο ποσοστό. Ό,τι έχει να κάνει με τον κατώτατο μισθό, ιδίως στην επιδοματική πολιτική του ΑΕΔ, θα αυξηθεί και αυτό ταυτόχρονα. Πάντως, είναι ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων την τελευταία δεκαετία ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να είναι δουλειά της κυβέρνησης, δουλειά του κράτους. Αυτό θα πρέπει να επανέλθει, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού, στο θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αναφέρεσαι σε αυτό το... γιατί η όποια αναπροσαρμογή γίνεται στον κατώτατο μισθό γίνεται στο πλαίσιο, να το θυμίσουμε αυτό, εκείνου του νόμου Αξιόγλου Βρούτσι, που καθορίζει το ύψος με υπουργική απόφαση, ακριβώς, αποκλείοντας ακριβώς τους εργαζόμενους από τη συλλογική οργανωμένη τους διεκδίκηση. Δηλαδή, στην Ελλάδα όλα είναι απελευθερωμένα και ζούμε τον άνεμο της απελευθέρωσης από τις τιμές ενέργειας μέχρι οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Ένα πράγμα όμως είναι δεσμευμένο και αυτό έχει να κάνει με το αν ο εργάτης μπορεί να διεκδικήσει μέσα από συλλογική διεκδίκηση το μισθό του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πω ότι στις δημοκρατίες ο πρωταρχικός σκοπός του θεσμού αυτού, του κατώτατου μισθού, είναι η προστασία των εργαζομένων από μια χαμηλή αμοιβή που δεν κατοχυρώνει ένα αξιοπρεπές, που κατοχυρώνει μάλλον ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους ίδιους. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο αυτός ο κατώτατος μισθός. Η μείωση του κατώτατου μισθού το 2012, θυμάσαι, μείον 33%, μείον 22% για γενικά, βελτίωσε εν μέρη την ανταγωνιστικότητα του κόστους της οικονομίας, αλλά τελικά καθήλωσε την παραγωγή σε ένα μοντέλο τελείως τρελό και παλαβό, δηλαδή ένταση της εργασίας με χαμηλή παραγωγικότητα. Έβλεπα σήμερα ένα πολύ ωραίο στο ίντερνετ για τους εργοδότες στον ξενοδοχειακό κλάδο που ψάχνουν εργαζόμενους και λέει: ψάχνω να βρω, μου λείπουν 50.000 θέσεις και δεν βρίσκω εργαζόμενους. Και η απάντηση είναι: δοκίμασες να τους πληρώσεις. Δοκίμασες, ναι. Είναι οι φοιτίες του τουρισμού που, όπως εφιώς, έχει γραφτεί το τελευταίο διάστημα. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Το 713 που ακούτε, το οποίο ανταποκρίνεται σε μια ηλικιώδη αύξηση του 1,66 ευρώ την ημέρα. Είναι μεικτά, παιδιά, έτσι, μην κάνουμε κανένα λάθος, γιατί εγώ το έκανα το λάθος προηγουμένως, σας είπα να πάτε να πάρετε 3 μπουκαλάκια νερό, δεν βγαίνει, είναι μεικτά, είπαμε αυτό, το 1,66 είναι μεικτά. Το 713 λοιπόν που ακούτε, μη σας μπει στο μυαλό τώρα και περιμένετε να πάρετε 7,13, 6,14 είναι το καθαρό. Και είπαμε, έτσι, με αυτό το 6-14 θα πάρεις το καγέν, όπως λέει ο Γεωργιάδης, θα πας στο βεζινάδικο, θα πληρώσεις 2-2,5 ευρώ τη βεζίνη και με ό,τι περισσέψει θα πληρώσει και το λογαριασμό του ρεύματος. Σκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν το νερό τα κρυφά στις μας στις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό, ίδιο Χριστός Ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Απόψε το μορφό, το μορφό, τα πω μπράβο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Κυριακή το βράδυ. Οι άντρες κολλάν απ' τη δουλειά. Πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό, τα πω μπράβο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, φιλιά στην Αρετή. Αρετή μου, καλά κουράγια. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία, στο Λινάκι. Χαιρετίσματα στο Μπέρι, χαιρετίσματα στο Μπετράν στην Καστοριά. Κύριε Κώστα μου, πώς χαρακτηρίζω αυτή τη φιέστα που έστεισε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός? Τι να σου πω. Βάλε, πάρε το λογαριασμό του ρεύματος που σου ήρθε ή θα σου έρθει. Πήγαινε μια βόλτα και στο Βεζινάδικο, έτσι για να πάρεις μια μυρωδιά τι γίνεται εκεί με τις τιμές. Φώναξε και τον Βενζινά και κρατήσου κάπου την ώρα που θα σου πει πόσο κάνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης βγες μια βόλτα, πήγαινε μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρεις όχι πολλά, 5 στοιχειώδη εκεί που χρειαζόσαστε για το σπίτι. Και μόλις το κάνεις αυτό, μετά βάλε δίπλα το 1,66 ευρώ μεικτά που σου δώσε αύξηση σήμερα. 1,66 μεικτά σου έδωσε. Εάν εσύ βρεις άλλες λέξεις από τη λέξη κοροϊδία, εμπεγμός και προσβολή, να με ενημερώσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Είναι μαζί μας η Τζέννη. Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε αυτή την ανακοίνωση από την πλευρά του Κρεμλίνου ότι προχώρησαν σε ένα κείμενο για συμφωνία με τους Ουκρανούς και διαβάζω τώρα οι Ουκρανοί λένε δεν το έχουμε λάβει. Έχεις εικόνα τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Είναι ουσιαστικά ένα προσχέδιο ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο έχει υποβάλει η ρωσική πλευρά σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ. Πρόκειται για τα πιο επίσημα χείλη από το Κρεμλίνο, να εξαιρέσουμε τον κύριο Πούτιν. Από την πλευρά του Κιέβου αναφέρουν πως μέχρι και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει στα χέρια τους και περιμένουν πως από τη Ρωσία τους ενημερώσουν για το τι περιλαμβάνουν οι όροι αυτού του σχεδίου, αν και εφόσον όντως έχει συσταθεί και τους έχει αποσταλεί. Δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της εμπόλεμης σύγκρουσης που βλέπουμε τη μία ή την άλλη πλευρά να υποστηρίζει κάτι το οποίο η άλλη διαψεύει, και ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους προσχέδια ή και σχέδια για την κατάπαυση του πυρός. Το θέμα είναι πως έληξε ένα ακόμη ρωσικό τελευθύγραφο στους Ουκρανούς που παραμένουν στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ. Μέσα στο προηγούμενο τελευθύγραφο κατάφεραν κατά τη διάρκεια της κράτησης του πυρός να φύγουν μόλις 140 άμαχοι, ενώ εκτιμάται πως κάτι παραπάνω από 5 άνθρωποι παρέδωσαν τα όπλα και παραδόθηκαν, εκμεταλλευόμενοι τους όρους που είχε θέσει η ρωσική πλευρά για να σώσουν τη ζωή τους και να μην πιαστούν και εχμάλωτοι. Το Κρεμλίνο τώρα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph, κατηγορεί την Ουκρανία ότι άλλαξε στάση κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι στην ουσία υπαναχωρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τις συνομιλίες που είχαν γίνει στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες, όπως θυμόμαστε, είναι οι πιο προχωρημένες που έχουν γίνει μέχρι και αυτή τη στιγμή, όταν και οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για αρκετές ώρες και συζήτησαν πάνω σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Από εκεί πέρα το κομμάτι το επιχειρησιακό έχει να κάνει κυρίως με βομβαρδισμούς και επιθέσεις στα ανατολικά και στα νότια, όχι μόνο στην περιοχή του Ντομπάς, αλλά και νοτιότερα όπως είναι η περιοχή Κρεμίνα, αλλά και το Μικολάιβ, τα οποία βομβαρδίζονται διαρκώς, όμως είναι κυρίως περιοχές οι οποίες έχουν εγκαταληφθεί πλέον τον πληθυσμό και έχουν απομείνει μόνο οι ουκρανικές δυνάμεις του στρατού και των ανδρών που εντάχθηκαν σε αυτές μετά την κήρυξη του πολέμου, και όχι για πληθυσμό που είναι άμαχος, όπως είμαστε σε θέση τουλάχιστον να γνωρίζουμε. Επίσης, σήμερα είχαμε και το άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου από τη Μαριούπολη, την πολιορκημένη Μαριούπολη, με τη Ρωσία να υποστηρίζει πως είναι αρκετοί εκείνοι που κατάφεραν να φύγουν και εκτός των ορών που είχε υπάρξει κατάπαυση του πυρός, καθώς εγγυήθηκαν ρωσικές δυνάμεις σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας την ασφαλή διέλευσή τους προς τα κεντρικά της χώρας. Θα βρεθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Επιβεβαίωσε μου ωστόσο, γιατί χτες από ό,τι είδα είχαμε νέο αγλάισμα δημοκρατικής και αληθούς ενημέρωσης παγκοσμίως. Άρχισε να δημοσιεύεται, να διακινείται ένα βίντεο το οποίο εμφανιζόταν ως η πυραυλική επίθεση που έγινε σε αυτό το εργοστάσιο εκεί στο Αζόφσταλ, πώς το λένε, που αποδεικνύεται ότι ήταν έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο το 2007. Ναι. Αν και είναι ακόμη πάρα πολύ δύσκολο να αποσαφανιστεί αν προήλθε από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ή social media ή από κάποια άλλη πηγή προσκύμενη στην κυβέρνηση του Κιέβου, η αλήθεια είναι πως το βίντεο πάρα πολύ γρήγορα διαψεύστηκε από όλες τις ανεξάρτητες πηγές. Μάλιστα. Τζέννη μου, θα τα πούμε και μετά. Σκαλοπάτια του πολέμου, φωτιές απ' τα παράθυρα τυχού, κοιμάνες τώρα ψάχνουν για κρυψώνες, κρυμμένα μονοπάτια του ουρανού. Η χώρα καρδιά μου βυθίζεται στο ψέμα. Σε ειδονές που στάζουν χολή και βρίσκουν καταφύγιο οι αλήτες, σε χώμα που μυρίζει σαν πληγή. Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, στα σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι που ακούμπησε στον ώμο ενός παιδιού. Μην κλάψεις για το γιο σου, το όπλο του στα χέρια σου κερί. Χιλιάδες χνοταλιώνουν σε εκκλησίες που γέμισαν με λάσπη και τροπή. Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, στα σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι, ακούμπησε στον ώμο ενός παιδιού. Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, στα σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι, ακούμπησε στον ώμο ενός παιδιού. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τελικά βεβαίως αυτοί οι πολυδιαφημιζόμενοι από την κυβέρνηση βεβαίως διαφημιζόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν ήταν παρά μία ακόμα προσβολή, δεν ήταν παρά ένας ακόμα εμπεγμός, μία ακόμα κοροϊδία, μία ακόμα πολιτική απάτη. Όλο αυτό λοιπόν εξελίχθηκε σε ένα σοου το οποίο μετριέται ως εξής. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, το 1,66 ευρώ μεικτά αύξηση την ημέρα, ευρώ, περί αυτού πρόκειται, 1,66 ευρώ μεικτά, έχει εξανεμιστεί πριν ακόμα δοθεί εξαιτίας της εκτείναξης της ακρίβειας, μιας κατάστασης που έχει διαμορφώσει μια εικόνα ζούγκλας σε ό,τι αφορά το τι βιώνει μια λαϊκή οικογένεια. Έχουμε λοιπόν έναν ονομαστικό κατώτατο μισθό, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που ήταν πριν από 13 χρόνια. Πριν από 13 χρόνια, όταν όλοι αυτοί μαζί ξεκίνησαν τη σωτηρία της Ελλάδας με το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Και έχεις έναν ονομαστικό, επαναλαμβάνω, κατώτατο μισθό στα 713, πραγματικό, καθαρό, εκεί γύρω στα 614, ίσως και πιο κάτω για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων. Έχεις λοιπόν ένα τέτοιο κατώτατο μισθό στην Ελλάδα την ώρα που από το 2009, που ξαναλέω, είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα κατώτατου μισθού ακόμα και από το 2009, την εποχή δηλαδή της χαμένης γενιάς των 700 ευρώ, μόνο που από τότε μέχρι τώρα αυτό που έχει μεσολαβήσει είναι ένας οδοστρωτήρας αντιλαϊκών μέτρων που έχουν τσακίσει κάθε έννοια μισθού, κάθε έννοια εισοδήματος, κάθε έννοια σύνταξης. Αυτό λοιπόν το οποίο επιχείρησαν σήμερα να στήσουν ως μία ακόμα επικοινωνιακή παράσταση μετριέται ως εξής. Έδωσαν αυτό που αποκαλούν αύξηση, το οποίο το πούλησαν με όρους 9,7%, πρόσθεσαν και εκείνο το 2% το προηγούμενο, εκείνο το μισό ευρώ, έτσι, πριν από ένα χρόνο, για να το κάνουν πιο μπόλικο. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ανακοίνωσαν σήμερα είναι μία αύξηση περίπου 7%, όταν την ίδια ώρα ο επίσημος πληθωρισμός τρέχει με ποσοστό 8,9%. Αυτό έκαναν σήμερα. Και βεβαίως, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, άθικτος είναι αυτός ο άθλιος μηχανισμός που συνδιαμορφώθηκε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον οποίο ο κατώτατος μισθός καθορίζεται πώς? Με απόφαση της κυβέρνησης και καθ' υπόδειξη βεβαίως των επιχειρηματικών ομίλων. Διότι μας το είπε αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, μας είπε στο μήνυμά του ότι κάθε αύξηση δεν πρέπει να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν, το αντίδωρο για τα ψίχουλα που πετάξανε για μια ακόμα φορά σε εκατομμύρια Έλληνες, σε τι θα μετατραπεί μεθαύριο? Μα το εξήγηλε και αυτό, το προανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης. Νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών από τον Ιούνιο. Για ποιους? Για τους επιχειρηματίες βέβαια. Αυτή είναι λοιπόν η νέα σημερινή προσβολή. Αυτός είναι ο νέος σημερινός εμπεγμός, η νέα σημερινή κοροϊδία. Λοιπόν, επιτρέψτε μου εδώ να βάλουμε μια ανωτελεία. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί θα είναι εδώ τα παιδιά για την μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αύριο όμως συμπληρώνονται 55 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα της 21ης του Απρίλη του 1967. Και η ιστορική άγνοια, το ξέρουμε ότι αποτελεί λείπασμα για την πολιτική αφασία. Και ξέρετε, ο φασισμός γίνεται ελκυστικός μόνο με έναν τρόπο. Πώς? Πατώντας πάντα στο έδαφος της αφασίας και της άγνοιας. Το κράτος μας λοιπόν, με τους θύλακες της αέναης και μηδέποτε συντελούμενης αποχουντοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μερίδας της τέταρτης εξουσίας, που υπηρετεί το Βούρκο, έχει κάθε λόγο να καλλιεργεί και την αφασία, έχει κάθε λόγο να καλλιεργεί και την άγνοια, έτσι ώστε να κρατά πάντα ζεστό τον κόρφο που εποάζει τα φίδια αυτού του συστήματος. Πάνω λοιπόν σε αυτό το έδαφος, αυτής της καλλιεργούμενης άγνοιας και της αφασίας, της ιστορικής παραχάραξης και μιας, θα λέγαμε, μαζικού τύπου πολιτικής λοβοτομής, αναπτύσσονται εκείνες οι γνωστές θεωρίες. Να θυμίσω εκείνο το πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα επί χούντας και τα ανοιχτά παράθυρα με τα οποία κοιμόμασταν. Και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε, βέβαια, και έλειπε η μισή Κύπρος. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτή η μαύρη επέτειος αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία να θυμηθούμε την αλήθεια. Και η πρώτη αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει χούντα στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα. Στο αίμα της τρομοκρατίας, των δολοφονιών, που να μην είναι κυλισμένη στην αγριότητα, τον ανά τον κόσμο εάτεσα, να μην είναι συνώνυμη της ταξικής βαρβαρότητας. Και επίσης δεν υπάρχει χούντα στον κόσμο και στην Ελλάδα που να μην είναι κυλισμένη στο βούρκο της διαφθοράς. Όσον αφορά λοιπόν ειδικά αυτό το ζήτημα της διαφθοράς, της βρωμιάς και της δυσοδείας με τους ημέτερους συνταγματάρχες, είχαμε εκείνη ακριβώς την διαφθορά και εκείνη ακριβώς την τάχα μου τιμιότητα που άρμοζε ακριβώς και στη γελοιότητά τους. Ήταν τόσο γελοί όσο και οι κομπίνες που κάνανε. Π.χ. οι κομπίνες τους στην υπόθεση με τα κρέατα του Μπαλόπουλου. Ήταν τόσο αντιφαυλοκράτες οι χουντέοι, όσο και οι τακτοποιήσεις των γαμπρών του Πατακού. Οι τακτοποιήσεις των αδελφών του Παπαδόπουλου και των ίδιων των πραξικοπηματιών, που το πρώτο πράγμα που νομοθέτησαν, ποιο λέτε ότι ήταν? Νομοθέτησαν τον διπλασιασμό των μισθών τους. Μία από τις πρώτες πράξεις των χουντέων ήταν να δώσουν αυξήσεις στον εαυτό τους. Με τον αναγκαστικό νόμο των 5 του 1967, οι Παπαδόπουλοι φρόντισαν να υπερδιπλασιάσουν το μισθό του Πρωθυπουργού από τις 23.600 δραχμές τότε στις 45.000. Από τις 23.600 στις 45.000. Αυτή ήταν η πέμπτη πράξη που έκανε, ήταν αυτή. Να αυξήσουν το μισθό τους. Και των υπουργών και των υφυπουργών από τις 22.400 στις 35.000. Αυτοί ήταν που κατέβασαν τα τάγκς για να σώσουν την Ελλάδα, μεταξύ άλλων και από τι? Από τη φαυλοκρατία. Οι τύποι αυτοί λοιπόν που πριν από 55 χρόνια σαν αύριο έκαναν το πραξικόπημα ήταν τόσο τίμοι και τόσο αντικομφορμιστές όσο και οι τρεις βίλες του Παπαδόπουλου. Τρεις είχε αυτός, δεν είχε μία. Είχε μία στο Ψυχικό, είχε μία στην Πάρνηθα και είχε και μία τρίτη στο Λαγονίσι. Η τελευταία βέβαια ήταν προσφορά του Ωνάση. Τρεις είχε αυτός. Ήταν τόσο πατριώτες αυτοί οι χουντέοι, αυτοί οι φασίστες, που εκτός του μέγιστου εγκλήματος κατά της Κύπρου βοούν για τον πατριωτισμό τους και οι ληστρικές εκείνες συμβάσεις με τη Λίτον, με τα Μακδόναλντ, με τον Ντόμ Πάπας και με τη Siemens βεβαίως, διότι η Siemens είναι πανταχού παρούσα σε αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως ήταν τόσο θεομπέχτες αυτή του πατρίς θρησκεία οικογένεια, που φτάσανε να βουτάνε λεφτά ακόμα και από το παγκάρι. Οι παλιότεροι θυμούνται εκείνη την ιστορία με την ανέγερση του θαυματουργού ναού του Σωτήρος. Έτσι, βεβαίως, πιο θαυματουργός ναός δεν έχει υπάρξει. Ξέρετε γιατί υπήρξε θαυματουργός αυτός ο ναός? Διότι αόρατος. Διότι δεν έγινε ποτέ. Μόνο από εκεί, από τον προϋπολογισμό ύψους 450 εκατομμυρίων εκείνη την εποχή, αυτοί οι απατεώνες φάγανε τα 400 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τους χουντέους όμως, σε ό,τι αφορά τη Χούντα, τους συνταγματάρχες, υπάρχουν και διάφοροι που κυκλοφορούν ως φιλόσοφοι και τα λένε αυτά, σε τούτο εδώ τον τόπο. Ξέρετε, υπάρχει ένα εξαιρετικά γελίο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ προσφυλές τροπάρι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το τροπάρι για το οικονομικό θαύμα, λέει, της Χούντας των συνταγματαρχών. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ότι αυτοί δεν άφησαν χρέος στη χώρα? Λοιπόν, πάμε να δούμε συγκεκριμένα τι έκαναν αυτοί οι απατεώνες. Το δημόσιο χρέος λοιπόν από 32 δισεκατομμύρια δραχμές το 1966 εκτινάχτηκε στα 87,5 δισεκατομμύρια το Γενάρη του 1973. Το 1974 είχε απογειωθεί στα 114 δισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή ήταν τέτοιο το έγκλημα που συντελέστηκε και στην ελληνική οικονομία επί Χούντας, ώστε το δημόσιο χρέος υπερτριπλασιάστηκε. Το επίτευγμα της Χούντας ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε μάλιστα να κρυφτεί ούτε επί των ημερών της. Στο Βήμα τον Οκτώβρη του 1973 καταγραφόταν το εξής: στην εξαετία της δικτατορίας το εξωτερικό χρέος είχε αυξηθεί όσο δεν είχε αυξηθεί από τη γέννηση του ελληνικού κράτους από το 1821. Σε 6 χρόνια δηλαδή οι χουντέοι έκαναν το χρέος μια μισή φορά μεγαλύτερο από όσο είχε αυξηθεί σε διάστημα 145 χρόνων. Αν συναντήσετε ποτέ τον κύριο Ράμφο, τον φιλόσοφο, να του τα πείτε αυτά, γιατί λέει τα ανάποδα. Αρκεί να δει κανείς τι έκαναν αυτοί και στην οικονομία. Αρκεί να δει κανείς το εμπορικό έλλειμμα. Το εμπορικό έλλειμμα το 1973 είχε γίνει 4-5 φορές μεγαλύτερο από το εμπορικό έλλειμμα του 1968. Παρά τη λογοκρισία που ασκείτο τότε στον τύπο, ήταν τέτοια η κατρακύλα που δεν κρυβότανε με τίποτα. Σε αυτό το άρθρο που σας έλεγα προηγουμένως, στο άρθρο του Βήματος, γράφονταν τα εξής. Η δεύτερη μεγάλη θυσία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο αυτή, έγραφε το Βήμα, ξαναλέω, Οκτώβρης του 1973, υπήρξε η θεαματική διόγκωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου από 745 εκατομμύρια δολάρια προβλέπεται ότι θα φτάσει τελικά στο τέλος του 1973 τα 2.600.000.000 δολάρια, δηλαδή περίπου τετραπλασιασμός. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει όλα αυτά τα τσιράκια της ιστορικής άγνοιας και της πολιτικής αφασίας να μιλάνε για την φιλολαϊκή χούντα? Δεν το έχουμε ακούσει αυτό? Οι φόροι λοιπόν που επιβάρυναν τα λαϊκά στρώματα την περίοδο της χούντας ανέρχονταν στο 91% επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων του καθεστώτος, τα οποία αυξάνονταν σταθερά. Τα φορολογικά έσοδα από 27,4% του ΑΕΠ το 1966, το 72 επί συνταγματαρχών είχαν πάει στο 29,2%. Αυτά για τα λαϊκά στρώματα, έτσι. Πάμε να δούμε τι είχαν κάνει αυτοί τώρα για τους άλλους, από την άλλη μεριά. Προσέξτε, οι φόροι επί των επιχειρήσεων είχαν μειωθεί κατά 11% περίπου. Την ώρα που αύξαιναν τους φόρους για τα λαϊκά στρώματα, για τους επιχειρηματίες είχαμε μείωση φόρων κατά 10,9% για την ακρίβεια, την περίοδο 72-73. Η λεγόμενη φορολογική τους μεταρρύθμιση το 1968 μετέφερε το φορολογικό φορτίο βεβαίως στους ώμους των ασθενέστερων, των εργατών. Την ίδια ώρα είχαμε επιχειρήσεις και πλουτοκράτες, για τις μεγάλες επιχειρήσεις μιλάμε, να απολαμβάνουν φορολογικά προνόμια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Οι φοροαπαλλαγές 464 μεγάλων επιχειρήσεων το 1971 ήταν κατά 3 φορές υψηλότερες από τους φόρους που οι ίδιες οι εταιρείες είχαν καταβάλει. Αυτοί πλήρωναν ό,τι φόρους πλήρωναν δηλαδή, αλλά η Χούντα είχε κανονίσει οι φοροαπαλλαγές τους να είναι 3 φορές περισσότερες από τους φόρους που είχαν καταβάλει. Αυτό ήταν το οικονομικό θαύμα μεταξύ όλων των υπολείπων, των χουντέων που σαν αύριο κλείνουν 55 χρόνια από εκείνο τον 7-ετή γύψο, ο οποίος βεβαίως γιατί έγινε? Βεβαίως έγινε και αυτός για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου. Με μαχτισμένο πέτρα και καημός. Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκι βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου αστέρι μου, έλεις θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, την τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σοκάκι ξεπαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αθανασία και στα άλλα τα κουνούμαλα εκεί. Να είστε καλά παιδιά, καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ, στο Γιώργο που είναι στην Ουτρέχτρη, να είσαι καλά Γιώργο μου, στο Διονύση, στο Γιώργο τον Μπράχο το φίλο. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Βόλο, η απάντηση είναι όχι Γιάννη μου. Καλησπέρα στο Μάνο στην Πάτμο. Κύριε Δημήτρη, για τα μάτια στο Αριστοτέλειο. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να μεταδώσει την είδηση. Η μία είναι ότι οι φοιτητές επιτέθηκαν στα ΜΑΤ τα οποία προστάτευαν τον εργολάβο που έφτιαχνε εκεί ένα... κάτι έφτιαχνε. Η άλλη, ο άλλος τρόπος να μεταδώσει την είδηση είναι η εξής. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι τα ΜΑΤ έχουν στρατοπεδεύσει σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι δύο διαφορετικά γεγονότα αυτά, ανάλογα με το πώς θα μεταδοθεί η είδηση. Και αυτό το οποίο συμβαίνει και χτες και προχτές στο Αριστοτέλειο είναι ότι η καλή μας κυβέρνηση και εκεί η Βρετανία αντιλαμβάνεται τον πανεπιστημιακό χώρο ως χώρο στρατοπαίδευσης ΜΑΤ. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι φοιτητές και όχι γιατί ένας εργολάβος πήγε να φτιάξει μια αίθουσα εκεί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Λάρκο είναι η μοναδική επιχείρηση που παράγει σίδηρο νικέλιο αξιοποιώντας τα δικά της μεταλλεύματα. Από το 1960 ως σήμερα έχουν παραχθεί 800.000 τόνοι νικελίου και σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, στο υπέδαφος της χώρας υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 2 εκατομμύρια τόνοι. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Από το 1960 ως σήμερα έχουν παραχθεί 800.000 και υπάρχουν άλλα 2 εκατομμύρια στο υπέδαφος της χώρας. Δηλαδή, οι δυνατότητες παραγωγής της Λάρκο ετησίως είναι 18.000 τόνοι νικελίου. Επί 35.000 δολάρια ο τόνος, αυτό ξέρετε πόσο μας κάνει. Αυτό μας κάνει 630 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό και με απλά μαθηματικά σημαίνει διασφάλιση όλων των σημερινών θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τα επόμενα 100 χρόνια. Και παράλληλα τι άλλο σημαίνει? Παράλληλα σημαίνει 330 εκατομμύρια δολάρια καθαρά κέρδη ετησίως για την ελληνική οικονομία. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα λέω γιατί εκτός από την ουκρανική προπαγάνδα, εκτός από τη ρώσικη προπαγάνδα, έχουμε και την εσωτερική προπαγάνδα για το ότι η Λάρκο είναι μια άχρηστη εταιρεία. Και αυτά είναι κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, το ένα μετά το άλλο τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, και αναρωτιέται κανείς, αν η Λάρκο είναι μια άχρηστη εταιρεία, τότε αυτοί που τσακώνονται για να την πάρουν, γιατί τσακώνονται? Καλησπέρα κύριε πολίτη. Καλησπέρα σας. Γιατί τσακώνονται να την πάρουν αφού είναι άχρηστη η Λάρκο? Μάλλον η ενημέρωση από την πλευρά των εργαζομένων, που δεν είναι από πλευράς μόνο εργατών και τα λοιπά, έχουμε επιστημονικό προσωπικό καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία, είναι τα στοιχεία που παίρναμε διαχρονικά παρακολουθώντας τις διοικήσεις, γιατί ήταν υπό το δημόσιο και είχαμε δικαίωμα να παρακολουθούμε, είναι επίσημα στοιχεία. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα και οι δυνατότητες της Λάρκο, προσέξτε, εάν πούμε ότι παραμένει με εγκληματική ευθύνη στη μορφή, στην παραγωγή σίδερο και νικελίου και μόνο. Ναι. Γιατί από αυτή την παραγωγή των 800.000 τόνων νικελίου, όλο το 100% έχει γίνει εξαγωγή διαχρονικά από το 1960, ενώ από το 1980 έχουμε πραγματοποιήσει πείραμα με επιτυχία παραγωγικής ευέλειας, παραγωγής ανοξείδωτος χάλιβα. Τι σημαίνει αυτό? Ανταγωνιστική η Λάρκο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα κατά 30% τουλάχιστον, γιατί δεν θα χρειαστεί ούτε να το μεταφέρουν βαπόρια στην Ισπανία, ούτε να το ξαναζεστάνουν μεγάλο κόστος ενέργειας, πάει σε γραμμή παραγωγής ακριβώς δίπλα και το συνεχίζουμε, και ο ανοξείδωτος χάλιβας είναι ένας προϊόν τεράστιας υπεραξίας σε σχέση με το νικέλιο, που έχει τεράστια αξία σήμερα και οι τιμές του είναι γουρέα τις δύο καθένας στο LME. Κλιματικά και με αποφάσεις δεν την έχουν αξιοποιήσει. Ξέχασα να κάνω τις συστάσεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων κάτω στη Λάρκο. Τώρα, πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή με την καθάραση και την εκποίηση που κάνουν, θέλουν να κάνουν? Αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτό χρηματοδοτήθηκε είτε από τα, επειδή νομοθέτησαν και πήραν τα χρήματα των εργαζομένων είτε από τους μισθούς μας, αυτά έχουν τα χρήματα, έχει χρηματοδοτήσει και τα παρουσιάζουν ως χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό. Οι εργαζόμενοι την έχουμε χρηματοδοτήσει την εκαθάριση. Είμαστε στο στάδιο, αντί για 18.000 τόνους ετησίως, να βγάζουμε 150 τόνους το μήνα, δηλαδή δεν θα φτάσουμε ούτε τις 2.000 τόνους ετησίως. Κάντε την αφαίρεση, 16.000 τόνοι έχουν χαθεί νικέλιο. Το νικέλιο είναι στα ύψη και εμείς φυσάμε και το τελευταίο καμίνι. Σήμερα οι συνδικαλιστές, γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας μεθοδευμένα ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τη διαχείριση να πραγματοποιηθούν εξορίξεις και να μπει σε λειτουργία, να αυξηθεί η παραγωγή, να εξυγχρονιστεί κτλ. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Οι ίδιοι εργαζόμενοι κάναμε περιοδίες στα μεταλλεία για να φτιάξουμε νέο κείμενο προτάσεων και με τεχνικά χαρακτηριστικά, διότι την οδηγούν στο κλείσιμο. Έχουμε μπλοκάρει τις ομαδικές απολύσεις, περιμένουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, μας πάνε για απόλυση, επί της ουσίας κλείνουν τη μοναδική βιομηχανία σιδερονικελίου στην Ευρώπη, τη μοναδική βιομηχανία που αξιοποιεί τα μοναδικά σχεδόν 90% μεταλλεύματα νικελίου στην Ευρώπη, μας πετούν στον δρόμο. Και ξέρετε, υπάρχει πάντα ένα απλό ερώτημα. Αν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να εμφανίσουν τη ΛΑΡΚ ως μια εταιρεία τελειωμένη, ως μια εταιρεία προβληματική, ως μια εταιρεία ζημιογόνα, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί τσακώνονται αυτοί που θέλουν να την αγοράσουν? Ένα ερώτημα. Μάλλον όχι να την αγοράσουν, να την βουτήξουν. Να την βουτήξουν, να βουτήξουν τα φιλέτα της. Ένα ερώτημα είναι αυτό που είναι ευκολονόητο σε όποιον μας ακούει. Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν για κανέναν λόγο. Το δεύτερο ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί στο καπιταλισμό που ζούμε, όταν μια τέτοια επιχείρηση, ανεξάρτητα το πώς την προωθείς μια πολιτική, την οδηγείς στην απόλυτη ξεφτύλα, στην απόλυτη απαξίωση, έχεις ένα, να τη δώσεις τσαμπά, ενώ είναι μια ολόκληρη περιουσία. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ενδεχομένως στο βάθος των επόμενων 50 ετών, αναλόγως τη αξιοποίηση. Να τη δώσεις τσάμπα, μας το λένε και οι ίδιοι. Αν βρεθεί, μας λένε, εν τω μεταξύ δεν έχει φύγει κανένας από τους ενδιαφερόμενους και είναι όλοι μέσα στους διαγωνισμούς. Αν βρεθεί, θα τη δώσουν ένα ευρώ ή έχουν αποφασίσει να πάρουν τα μεταλλεύματά μας και να πάνε να τα αξιοποιήσουν αλλού, σε άλλη χώρα, για να κερδιθεί υπεραξία από άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα έξω από τη χώρα μας. Με καλύτερους όρους ανταγωνιστικότητας, εργασιακών σχέσεων, ενέργειας κτλ. Ένα από τα δύο σήμερα. Καθοδείξει ιστορία. Κύριε Πολίτη, αυτό το οποίο συμβαίνει στη ΛΑΡΚ πρέπει να το σημειώσουμε ένα ακόμα. Ότι εκεί όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι φορείς, ανεξαρτήτως του τι Θεό πιστεύουν, τι κόμμα είναι, τι συνδικαλιστική εκπροσώπηση έχουν, τοποθετήστε ομόφωνα. Έχει αλλάξει αυτό? Δεν έχει αλλάξει ομόφωνα. Τοποθετούμαστε 27 μήνες διαχρονικά στη ΛΑΡΚ, στα δύσκολα. Τοποθετούμαστε ομόφωνα. Είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής, των περιοχών, δραστηριοποιείται σε επαρχία. Η ΛΑΡΚΟ είναι 60 χρόνια δραστηριότητα στις επαρχίες που δραστηριοποιείται σε 6 νομούς. Έχουν μετατραπεί αυτές οι επαρχίες σε βιομηχανικές περιοχές όλα γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, κλείνοντας η ΛΑΡΚΟ, κάνοντας απολύσεις η ΛΑΡΚΟ, συρρυκνώνοντας η μισθή των εργαζομένων. Όλο αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο συνολικά σε μια αλυσίδα μεγάλων κοινωνικών ομάδων κατοίκων των περιοχών κτλ. Ομόφωνα και συνεχίζουμε. Θα την κρατήσουμε ανοιχτή. Δεν πρόκειται να τους περάσει. Κύριε Πολίτη, ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Να είναι καλά για αυτές. Ευχαριστούμε. Ορφάνεψα, έκλαψα και ζητιάνεψα και εκείνη τώρα π' αγαπώ, πάει με τσακίσες τα δυο. Χριστέ και Παναγιά μου, μέτρα τα βασανά κι όλοι τους με ξεγέλασαν και μία μέρα ένα πρωί πρέπει να φύγω απ' τη ζωή. Χριστέ και καρδιά μου. Σας έλεγα πριν για το οικονομικό θαύμα της Χούντας, της Χούντας των συνταγματαρχών και εκείνα τα παραμύθια της Χαλιμάς από τους γκεμπελίσκους επιγόνους τους και από τους τακτοποιημένους βεβαίως εκείνης της Μαύρης για τον τόπο περίοδο. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη 21η Απριλίου. 21η Απρίλη 1963, ώρα 8 το πρωί. Ο Λαμπράκης, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο βουλευτής της αριστεράς, είναι η στιγμή που ξεδιπλώνει το λάβαρο της ειρήνης και ξεκινάει από τον τύμβο του Μαραθώνα. Η περιοχή παντού είναι σπαρμένη με ασφαλίτες, με χωροφύλακες. Για ποιο πράγμα? Βεβαίως για τη διαφύλαξη του νόμου και της τάξης. Τι διασάλευε τον νόμο και την τάξη, μια πορεία ειρήνης. Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, όπως τον είχε υπαγορεύσει η κυβέρνηση του Εθνάρχη Καραμαλή, η μαραθώνια πορεία ειρήνης ήταν παράνομη και η τέλεσή της είχε απαγορευτεί ρητά. Τραμπούκοι λοιπόν και παρακρατικοί με πολιτικά αυτοί είχαν φτάσει στη στροφή της Ραφίνας για να προσθεθούν στις τάξεις των άλλων, των χωροφυλάκων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Λαμπράκης δέχεται και το πρώτο χτύπημα. Τραμπούκοι και ένστολοι πέφτουν πάνω του με λύσα. Ο Λαμπράκης συνεχίζει το δρόμο, ξεδιπλώνει την αφίσα με το σύνθημα 42 χιλιόμετρα Μαραθώνας Αθήνα και προχωράει. Στο Πικέρμι ο Λαμπράκης και οι μαραθωνοδρόμοι που τον συνόδευαν αποτείνουν φόρο τιμής στον τάφο των πατριωτών που είχαν εκτελεστεί από τους Γερμανούς. Είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που οι χωροφύλακες επιτίθενται ξανά. Επιτίθενται στους δημοσιογράφους που καλύπτουν την πορεία. Ο Λαμπράκης συνεχίζει. Η ώρα έχει φτάσει 10 το πρωί. Οι χωροφύλακες συλλαμβάνουν τους μαραθωνοδρόμους που πορεύονται μαζί με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο βουλευτής συνεχίζει μόνος του και εκεί στο 14ο χιλιόμετρο 30 χωροφύλακες ορμούν επάνω του. Είναι μαζί τους και ο εισαγγελέας, διότι όλα γίνονται νόμιμα στη δημοκρατία μας, και ο εισαγγελέας αποφαίνεται ότι η πορεία ειρήνης συνιστά αδίκημα εις βαθμών πλημελήματος διοκόμενων επ' αυτοφόρο. Ως εκ τούτου λοιπόν ο βουλευτής της ΕΔΑ πέφτει θύμα απαγωγής από ασφαλίτες. Μετά από ώρες περιπλάνησης, οι απαγωγείς του Λαμπράκη τον αφήνουν κάπου στη Νέα Ιωνία. Το τηλεγράφημα που αποστέλει ο Λαμπράκης προς τις εφημερίδες ξεκινά ως εξής. «Πόθος δημοκρατικού λαού μας, διαπορίαν ειρήνης, Μαραθώνα Αθήνε, επραγματοποιήθη». Το τηλεγράφημα καταλήγει. «Δυστυχώς διεπίστωσα ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει εις την Ελλάδα όταν εκλεκτοί του λαού κυριολεκτικώς καταρακώνονται». Ο Λαμπράκης μετά από εκείνη την ημέρα είναι πια εξαιρετικά ενοχλητικός για το αμερικανόδουλο μετεμφυλιακό κράτος. Και η συνέχεια θα δοθεί ένα μήνα αργότερα με τα τρίκυκλα των Γκοτζαμάνιδων. Υπάρχει και αυτή λοιπόν, η άλλη 21η Απρίλη, 21η Απρίλη του 63, η πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης με πρωταγωνιστή τον δολοφονημένο ένα μήνα αργότερα Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτή η άλλη 21η Απρίλη είναι η 21η Απρίλη της τιμής, του αγώνα και της αξιοπρέπειας. Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε την Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, και αυτή τη φορά θα πάμε σε ένα μέτωπο διεθνές, το οποίο έχει φύγει λίγο από τις πρώτες ειδήσεις, αλλά έχει σημαντικές εξελίξεις, και είναι αυτό στο Βόρειο Ιράκ με την νέα επιχείρηση των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή. Σήμερα είχαμε κάποιες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ισχυρίστηκε πως οι Ιρακινές αρχές και η κυβέρνηση της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν υποστηρίζουν την επίθεση της Άγκυρας εναντίον των Κούρδων Ταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ, το Βόρειο Ιράκ. Ωστόσο, έχει προηγηθεί την προηγούμενη μέρα ο Ιρακινός ομολογός του, ο κ. Μπαχάμ Σαλέχ, ο οποίος με δηλώσεις του χαρακτήρισε την επιχείρηση αυτή εναντίον των ανταρτών του ΠΚΚ ως παραβίαση της Ιρακινής κυριαρχίας. Ωστόσο, ο κ. Ερντογάν επιμένει πως η επιχείρηση διεξάγεται σε στενή συνεργασία με την κεντρική Ιρακινή κυβέρνηση και την περιφερειακή διοίκηση του Βόρειου Ιράκ. Μάλιστα, η Ιρακινή κυβέρνηση κάλεσε χθες τον πρεσβευτή της Τουρκίας στη Βαγδάτη και ζήτησε από την Άγκυρα να βάλει τέλος στις προκλητικές, όπως ανέφερε, ενέργειες και τις απαράδεκτες παραβιάσεις που διαπράττει στο Ιρακινό έδαφος. Πρόκειται για μια κατάσταση διονυζόμενη στα σύνορα Τουρκίας και Ιράκ, η οποία δεν έχει λάβει τέλος μετά την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία. Αντιθέτως, φαίνεται πως οι τουρκικές δυνάμεις επελάσσουν με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Λοιπόν, θα προτείνω το εξής, να μείνουμε εδώ για να απολαύσουμε, να έχουμε το χρόνο, μου το ζητάει ο Αντώνης ο Μορτάκης, να απολαύσουμε αυτούς τους θεϊκούς, αυτούς τους μαγικούς στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. 100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την γέννησή του, σε μια ανεπανάληπτη ερμηνεία του ίδιου του Μίκη του Θοδωράκη. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλές γιορτές σε όλους, καλές ανάσες, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Τρίτη μετά το Πάσχα στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά. κάπως θα μιλάμε. Θα'ρθει συντροφιά.